Cările mă învăluie în fum și cuvinte se topesc. De noi doi îmi amintesc și de prima noapte de Crăciun. Nu mai sunt zăpezile de atunci, anii poartă pletele mai lungi și în seara de ajun te iubesc ca un nebun, așteptând să vină Moș Crăciun. Oprește timpul și mai stai, zăpezi să cadă înainte de sărbător să pot să dai iubire lucrurilor sfinte. Printr-oieni văd anii cum se duc, viața mea și-a tars în peruc, și noi stăm în jurul lor înghețați de atâta zbor, în Crăciunul ăsta nins de dor. Oameni de zăpadă împrejur, un sărut aș vrea să-ți mai fur, să aducă de-ar putea noaptea la fereastra ta un Crăciun cât toată dragostea. Noaptea la fereastra ta să aducă de-ar putea un Crăciun cât toată inima. Oprește timpul și mai stai, zăpezi să cadă ca înainte, de sărbător să pot să dai iubirea lucrurilor sfinte. Oprește timpul și mai stai, zăpezi să cadă ca înainte, de sărbător să poți să dai iubire lucrurilor sfinte.